اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ یوسف علیہ السلام پڑھوں تھا کیا ہاں حضرت یوسف علیہ السلام مائن جی گالیوں بدھوں چھاتے چاہوں پو دعا گھری قال رب سجن احب الی چیں دے مجھا رب مکھے جیل ودھیک پسند آئے قید خانو ودھیک پسند آئے احب الی مما یدعوننی الی جیں ڈاں सॾीनि थियूं इन खां जंहिं ॻाल्हि तां सॾीनि थियूं यानी हिकिड़ी थी सॾे या सभई थियूं सॾींदे पोइ हिकिड़ो अदब कीअं आई ज़ुलैखा असांजो जंहिं तां सॾे थी मूंखे यानी त्रेट वेठी ॾिए हाणे अफ़सेस्ट थी वई हली हुन सिलसिले में वैला तसरिफ़ अनी क़ैद हुन जेकर तूं मूंखे उन्हनि जे इन साज़िश खां न बचाईंदे इन क़ैद खां मकर खां फरेब खां न बचाईंदे क़ैद हुन तसरिफ़ असराफ़ मसरूफ़ हे सभई लफ़्ज़ हिन मां निकिरंदा सिर्फ़ु बचाईंदे परे कंदे हटाईंदे मूंखे त असबो इलाही हिन त आउं लड़ी पवंदुसि हिन ॻाल्हि ते. माण्हू आहे इंसानु वीचारो आहे अलाह ताला ख़लकियो आहे ख़लकल इंसानु ज़ईफ़ आहे. असबो इलाही हिन वाकुम मिनल जाहिलीन ऐं थी पवंदुसि अकुन कुन कुन तुम कुन कुन माना थी पवंदुसि आऊं इलाही मिनल जाहिलीन जाहिलनि मज़ा यानी गुनाहगारनि वञा जेको गुनाह मूंखां थींदो जाहिल जी माना हिते ई आहे. फस्तजाब लहू रबू पोइ अलाह ताला हुनजी दुआ क़बूलु कई मुस्तजाब थी दुआ हुनजी जवाबु अलाह ताला ॾिनो ॿुधी ॻाल्हि ॿुधी पोइ वरी सुणी पोइ वरी जवाबु ॾिना इहे सभई ॻाल्हियूं हिन में अचनि थियूं वञनि. इस्तजाब फस्तजाब लहू मुस्तजाब आहे दुआ तंहिं करे इस्तजाब थी पंहिंजो दुआ आहे मुस्तजाब लहू रबू हुनजे रब हुनजी दुआ क़बूलु कई ॿुधी ऐं सुणी ऐं हुनजो जवाबु ॾिनई. फ़सरफ़ अन हो क़ैद हुन पोइ हुनखे बचायई परे खयईं हटायई मोड़ियईं पंहिंजे हुननि जे मकर खां क़ैद हुन औरतुनि जे मकर खां इन हू समी उलाली बेशक हू यानी अलाह ताला समी आहे ॿुधण वारो आहे ॿुधंदड़ आहे ऐं अलीम आहे इल्म वारो ॼाणंदड़ आहे. तंहिं करे अलाह ताला खे यादाउनि अस्त जबलखुम मूंखे सॼो ऐं तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधंदुसि ऐं तव्हांजी दुआ ॿुधंदुसि. दुआ जेका सभु बेकार न थी वञे, ज़ाया न थी वञे. दुआ जूं टे सूरतूं आहिनि. या त अलाह ताला उन वक़्तु दुआ ॿुधी ऐं उन वक़्तु मतिलबु त क़बूल थो करे ऐं उहे थिए थो जीअं माण्हू चाहे थो, या उहा जेका सभु ॿिए वक़्त जे लाइ रखी थी वञे, या जेको आहे सो हुनजो फ़ाइदो हुनखे क़यामत में मिलंदो जो हुनजे लाइ सवाबु हुनजो थींदो. पर ज़ाया न थींदी दुआ जेका बि घुरबी सा ज़ाया न थींदी. त हाणे हज़रत पंहिंजे यूसुफ अल इस्लाम जी दुआ क़बूल थी. हाणे दुआ जे क़बूल थियण जी माना आयो कोन अहिड़ो को बज़ाहिर कमु थिए जो बिल्कुलु बसि ठीक ठीक ठाक 100% सुठो ॾिसण में अचे. पर जेको अलाह ताला करे थो उहो जेको आहे सो बे हुन बेदिकल ख़ैर इन कला कुल शयुनि क़दीर. तुंहिंजे हथ में चङाई आहे, पोइ जेको बि करीं उहो बज़ाहिर ॾिसण में जेकॾहिं ॾुखी ॻाल्हि ई अचे त बि उहा सुठी आहे, सुखी आहे. इहा ॻाल्हि अॻु में बि ॼण थी वई हली. पर हिते जेको आहे सो बदा माना हुननि जे ख़्याल में आयो, हुननि जे ज़हन में आई हुन ॻाल्हि, उभरी बीठी इहा ॻाल्हि हुन सोच में अची वई, ख़्यालु आयो. लहम लहम बदा लहम बदा अलॻि लफ़्ज़ लहम अलॻि लफ़्ज़ बदा लहम हिन करे पढ़जे थो भरिसां हिक ॿिए जे वेठा लफ़्ज़ त पोइ हुनखे गॾु थो पढ़जो सुम बदा लहम मिम बाद बदा लहम मिम बाद मा राबुल आयात. पोइ जॾहिं हुननि जे ज़हन में इहा ॻाल्हि आई इन्हनि आयतुनि खे ॾिसण खां पोइ बि, हाणे इहा अर्ज़ु कयोसीं अॻु में त आयतूं कहिड़ियूं आयतूं माना मौजज़ा करामात जेके चङायूं, यानी अजब जहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके ॾिसनि हा शुरू खां वठी, त उहे मूंखे सभु आयतूं हुयूं, मतिलबु त सभु निशानियूं हुयूं, मौजज़ा हुया हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जे तरफ़ां, या हुनजे सबब जे करे अलाह ताला कया. हाणे कहिड़ा कया, जीअं हज़रत यूसुफ अल इस्लाम आयो त पहिरीं त अज़ीज़ मिस्र खे अहिड़ो वणियो जो हुनखे पंहिंजी घरवारी खे चयईं त हिनखे सुहिणो करे पालजांइ, आख़िरी मसवाओ इहो लफ़्ज़ु पहिरीं, मतिलबु छाजे लाइ हुनजे दिलि में अलाह ताला हुनजे दिलि में विधो. इहो बि हिकिड़ो मौजज़ो आहे जो हुनजे दिलि में अहिड़ो ख़्यालु विधाईं त हिन वजह असांखे नफ़ो थींदो. अहिड़ो दिलि में ख़्यालु विधाईं त असां नफ़ो थींदो आख़िरत जो. इहो दिलि में हुनजे विधाईं त असीं हिनखे पुटेलो करे पालींदासूं. इहो ख़्यालु दिलि में. उन खां पोइ जेको तौरात में आयो त जॾहिं हुनखे रखियाऊं घर में त जंहिं कम में हुन हथ ते विधो उन में बरक़त थिए थी, उन में अलाह ताला हुनखे सुठो थिए ॾिठो पंहिंजो कयो जो कामयाबु थिए कयईं. इहे सभु ॻाल्हि सुहिणी थिए कयईं. इन करे पोइ अज़ीज़ मिस्र जेको आहे सो सॼो घर जो संभाल सार संभाल जेका आहे तौरात में लिखियलु आहे त उहो हुनखे हवाले करे छॾियईं. त बसि चयईं सॼो घर आऊं तोखां कोन पुछंदुसि त हीउ छो कयो आहे, तो छा कयो आहे, हीअं छो कयो अथई, हीअं छो कयो अथई. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अलाह ताला अनु फरमाए थो त रसूल सलाह वसलम जी ख़िदमत में आहे, ऐं 9 साल रहियुसि पंहिंजो हुनजी माउ ॾेई वई हज़रत रसूल सलाह वसलम खे त हीउ तुंहिंजो छोकिरो आहे पर हिनखे तुंहिंजो ख़िदमत कंदो. पर रसूल सलाह जी ख़िदमत में 9 साल अनस बिन मालिक रहियो, 10 साल जेतिरा बि, ऐं चए थो मूंखे करे रसूल सलाह न पुछियो त हीउ तो छो न कयो, हीउ छा न कई, हीउ छो कयो अथई, हीअं कयो अथई. 10 साल 9 साल जेके बि वक़्तु अरसो अहिड़े नमूने सां हज़रत अनस बिन मालिक जे रिवायत मुताबिक़ हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जॾहिं हुनजे अज़ीज़ मिस्र जे घर में त अज़ीज़ मिस्र चयो त बसि सॼो कमु तुंहिंजे हवाले आहे, जीअं तोखे वणे तीअं कर, हीअ मुंहिंजी ज़ाल आहे, मुंहिंजो खाधो मूंखे मिले, बसि ॿियो कमु सभु सॼो तूं संभाल. पोइ जेको बि कमु थिए संभालियईं घर जो, उहो चयोमांसि सुहिणो सभु इंतिज़ाम थिए रखियईं सॼो अहिड़े नमूने सां, जो सभु ख़ुशि थिए थिया ऐं सभई ॻाल्हि सुनी. इहो बि हिकिड़ी ॼण मौजज़ो हुयो. उनखां पोइ जॾहिं हज़रत ज़ुलैखा अलाम हुनजे पोयां मतिलबु काहे पई, ऐं पोइ हुनजे पोयां पई, ऐं पोइ वरी दरवाज़े ते माण्हू मिलिया जेके मालिक हुनजो मिलियो, या हुनजी जेका ॻाल्हि थी कपिड़ो फाटो वरी ॾिठऊं, वरी शहादत जेका शहादत ॾियण वारे ॾिनी, नंढड़ो ॿारड़ो हो या वॾो हो जेको बि, पर शहादत जेका थी उहा जॾहिं ॾिठऊं त सबूत थी वियो, साबित थी वियो त पंहिंजो हज़रत यूसुफ अल इस्लाम मासूम आहे ऐं पंहिंजो बेॾोहो आहे, ऐं रिथा जेका असां माई कई आहे, इहो तोहमत जेका असां माई हई आहे, उहो साबित थी वियो हलियो सॼो ॻाल्हि हिन ते. इन खां इहा बि हिकिड़ी आयत निशानियूं, इहे सभई ॻाल्हियूं हर हिकु पंहिंजे पंहिंजे लबे खां राबुल आयात में ईअं अची थी वञे त इहे आयतूं ॾिठऊं, इहे निशानियूं, इहे मौजज़ा हज़रत यूसुफ़ अलाम जे तरफ़ां ॾिठऊं। हुन खां पोइ जॾहिं माइनि खे हज़रत ज़ुलैखा अलाम सॾु कयो आहे ऐं पंहिंजो घुराए दावत खाराई आहे ऐं पोइ जॾहिं हुननि वटां लंघियो आहे सभिनी जूं निगाहूं हुन ते तवजो थियो आहे हुनजो त सभिनी पंहिंजूं महव थी वियूं आहिनि। एॾियूं अकबर न हू एॾी हू अज़ीम यानी कबीर हुनजे ज़हन में आयो जो ॿियूं सभु ॻाल्हियूं सज धज हुननि जा पंहिंजा विसरी विया हलिया ऐं पंहिंजो मबहूत थी हुनखे ॾिसणु लॻियूं जो हुन मदहोशी में बेहोशी में हुन बेख़्याली में पंहिंजे आङड़ियूं हथनि जूं वढे विधाऊं। हथु वॼाऊं माना हथ जूं आङड़ियूं वॼाऊं, इहो कोन त वढे आङुर निकिरी पई हली ॿाहिरि किरी पई हली ऐं पंहिंजो ईअं न पर उहो रतु निकिरी वियो हलियो, ख़बर कोन पई हिननि खे। जेसिताईं हज़रत यूसुफ़ अलाम साम्हूं बीठो पोइ जॾहिं लंघे वियो हलियो त हुननि जी तवजो पंहिंजे आङुरनि ॾांहुं थियो, भले हीअ त असां आङड़ियूं वढे विधियूं आहिनि। या ॿियूं बि ॻाल्हियूं जेके थियूं पंहिंजो तफ़सीरनि में अचे थो त हीअं थी वियो जो हीअं थी वियो, हीअं थी वियो, हीअं थी वियो, पर हाणे डेग में असीं कोन था पऊं हिन वक़्तु। भई इहा ॻाल्हि, इहे सभु मौजज़ा हुआ। हिकु वरी जॾहिं साबित थी वियो सभिनी औरतुनि जे साम्हूं जॾहिं चयईं त हज़रत ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम त मूंखे मिहणो थी ॾियो हिन माण्हू जे मुतलिक़, तव्हांजो हाल हाणे ॾिसो। त इहे सभई ॻाल्हियूं ॾिसण खां पोइ बि पोइ छो जो ॻाल्हि वधी वई हली ऐं बदनामी थी वई सॼे शहर में औरतुनि वटि हिननि वटि हुन वटि, त हुन वक़्तु आयात त पोइ इहो ख़्यालु हुनखे आयो त हाणे भला फ़िलहालु जेको आहे हिनखे पोइ हाणे इहो कोन को तकाज़ा हुई हज़रत ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम जी हिनखे हरू भरू मोकिलियो ई मोकिलियो, पर छो जो पोइ बि रहियो पियो हो इहे जेका दावत जो इहो इंतज़ाम थियो या ॻाल्हियूं थियूं ॿियूं जेके हिन वाक़िए खां पोइ थियूं जॾहिं अज़ीज़ मिस्र ॾिसी चुको ऐं सॼी ॻाल्हि हुनखे ख़बर पइजी वई, हुन ते सभु सबूत थी वियो हलियो हुनजे मासूमियत ते। हुन खां पोइ बि वेठो हो घर में, पर पोइ बि नेठि निकिरे त वक़्तु अहिड़ो आयो जो चयऊं हुनखे मोकिलियो वञे जेल में कंहिं वक़्तु जे लाइ, त मतिलबु त माण्हुनि जी नज़र खां बि हटे ऐं ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम जो तवजो बि थोरो हटे या छा, पाण हू त तवजो त कीअं वधा वेरा वेरा वध त वञो उहो त पाण वधंदो। त पोइ हाणे असांजी जेके रिवायतूं आहिनि साईं ताजमहल अमरोटी साहिबु जेको फितनामो लिखियो आहे ज़ुलैखा यूसुफ़ ज़ुलैखा उन मज़ पोइ हुनखे औरो अखौरा आहिनि वीचारी वञे थी ॾिसण जे लाइ वञे थी, हिन बहाने वञे थी, हुन बहाने वञे थी, ॾिसे थी इहा सॼी ॻाल्हि। हज़रत जो जेको फितनामो आहे हुन में ॼण हीरोइन जेको मेन फिगर जेको आहे हज़रत ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम आहे। असांजे हिन कहाणी में मेन फिगर जेको आहे सो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आहे, जो हज़रत यूसुफ़ जो क़िसो आहे, क़ुर जो क़िसो जेको आहे हज़रत यूसुफ़ जो क़िसो आहे। इन करे मेन इंपॉर्टेंट माण्हू जेको हीरो जेके चइजे पंहिंजे हुन कहाणी मंझि, उहो जेको आहे मेन फिगर जेको आहे सो हज़रत यूसुफ़ आहे। पर प्रितनामे में हज़रत यूसुफ़ ज़ुलैखा जे क़िसे में जेको ताज महमूद साईं अमरोटी जेको ततबो ते लिखियो आहे अब्दुरहमान जामी रहमत अलाह जे उन नज़्म तां, उनजो नालो पंहिंजो यूसुफ़ ज़ुलैखा हुनजो बि नालो आहे छा, त पोइ हुनमें आहे त उन में हीरोइन जेका आहे जेको मेन फिगर आहे उहो ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम आहे, छो जो उन जा ॾुख उन जूं तकलीफ़ूं उन जी जेको जेका औरा खौरा हुनजे दिलि में जेको अचणु वञणु हुनजो हीअं करणु हूअं करणु सॼी कहाणी ॼण उनजे चौधारी थी फिरे। अहिड़े नमूने सां ॾिसणु घुरिजे। हाणे हिते अर्ज़ु कयोसीं ज़रूरु बंदि रखनि हुनखे हथा ई न हिकिड़े वक़्त ताईं, कुझु वक़्तु गुज़री वञे ॻाल्हि ठरी वञे त पोइ हुनखे कढंदासूं। पर पोइ हाणे तौरात में ॼण हुनखे जेल में जंहिं वक़्तु मोकिले छॾियाऊं उन वक़्तु ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम ऐं जेत इहो छा चइबो आहे पोटीफर जेको आहे मतिलबु त अज़ीज़ मिस्र जंहिंखे असीं था चऊं क़ुर में, उनजी कहाणी ख़तमु आहे। उनजो वरी ज़िक्र न ईंदो तौरात मंझि, हिते क़ुर शरीफ़ मंझि उनजो ज़िक्र न रुॻो वरी थो अचे पर वरी थो अचे, वरी थो अचे तव्हांजो हुनजी बरात थिए थी हज़रत यूसुफ़ अलाम जी। उन खां पोइ तौरात में अचे थो त हुनजी शादी थी थी वञे भई हिकिड़ी कंहिं छोकिरी सां, हुनजो नालो हसना आहे या हसना आहे या उहा कंहिं केरु आहे, उहा हू वरी चए थो पोटीफर जी धीउ आहे, पर पोटीफर ई न या ॿियो को पोटीफर आहे जेको ओन जो काहन आहे, यानी काहन माना उते जीअं पादरी थिए मौलवी थिए असांजो वॾो रबाई थिए या छा उनजी धीउ सां, या पर के वरी तौरात जा जेके आहिनि पंहिंजा मुफ़सर उहे चवनि था त पंहिंजो हू जेका दीना आहे उन जी धीउ सां शादी थिए थी। दीना त हिन जी भेण आहे, हिनखे भाणेजी सां शादी कीअं कंदो? पोइ मतिलबु त इहो असांखे सम्झो कोन थो अचे, सवाइ हिन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सलाहु सम्झी शरीर खां अॻु में उनजी इजाज़त हुजे, पर पोइ मतिलबु त उहो बि ईअं ख़्याली ॻाल्हि आहे, उहा ॻाल्हि कोन्हे। हसन आहे हुनजो नालो, तौरात में था ॾियनि हुन माई जो जंहिं सां शादी कराए थो बादशाह हुनजी। पोइ माई बि हुन जूं कहाणियूं आहिनि त कहिड़े नमूने सां हथु आई छा थी, बहरहाल अहिड़े क़िस्म जी। त पाण हिते असां ॾिसूं त हुनखे जेल में विधो अथऊं। हाणे जेल में जॾहिं वियो आहे, उहा दख़ल माहो सिजन फतयान, हुन सां गॾु ॿ ॼणा दाख़िल था थियनि पंहिंजे हिन में क़ैद खाने में, जेल में, सेंट्रल जेल हैदराबाद, जेको ॿियो फलाणे नारो जेल या सखर वारो जेल की फलाणो जेल की तीरो जेल जेको लाहौर में जेल, इहे पाण वटि जेल घणा ई आहिनि। पोइ मतिलबु दाख़िल माओ सिज न फतयान, ॿ ॼणा दाख़िल था थियनि। हाणे हिन में तौरात में ॻाल्हि करियूं, हुते जीअं मोकिलियो आहे, हालांकि हीअ होम मिनिस्टर आहे या छा गार्ड आहे, गार्ड जो कीपर आहे या छा वॾो माण्हू आहे इहो जेको अज़ीज़ मिस्र आहे, पोटीफर आहे, पर हाणे हुनजी ॻाल्हि ख़तमु आहे। हिते वार्डन जेको आहे तौरात जे मुताबिक़, जेको हुते जो जेल जो जंहिंखे सुपरिटेंडेंट चऊं या वार्डन चऊं या जेको बि जेल कीपर आहे, उहो जेको आहे सो ॾिसे थो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे ऐं हुनजे कम मञा जेको आहे सो ख़ुशि थो थिए, ऐं उनखे हुते हुननि जो मुक़दम या हुनजे मथां छा चइबो आहे त उहो हुनखे बीहारे थो त हीअ सभु माण्हू तुंहिंजे हवाले आहिनि, तूं हिनजी देखभाल कर, तूं हिनखे ॾिस। जीअं जेलनि में थींदो आहे, पाण वटि बि अंग्रेज़नि जे ज़माने में बि हो त जेलियुनि मझां ई जेके जेल में रहंदड़ माण्हू आहिनि हुननि मञा को वरी रखिबो आहे, जेको हुननि जे खाधा पचाईंदा, केरु रखंदा, जेको हुननि जी देखभाल कंदा, हुननि जी सुपरवाइज़िंग कंदा या छा कंदा हुननि जा, वरी पोइ मिड़ी इहे लेवल्स थियनि थियूं, हुननि ते भरोसो थी थो वञे त पोइ हुननि खे ॾियनि था। पोइ ॾिठो जेको हुन जेलर जेको आहे सो हिन जे कम मां ख़ुशि, वरी बि छो जो नबी अला आहे, हुनजे ॻाल्हि में बरकत आहे, हुनजे लफ़्ज़ में बरकत आहे, सभु माण्हू हुन सां पंहिंजो अचनि था, वञनि था, हुन वटि ॾिसनि था, पंहिंजो हुनखे भाइनि था, छो जो हू हुननि जे लाइ चङाई जा ॻाल्हियूं करे थो, ऐं जंहिंखे चइजे त रिफॉर्म थो आणे जेल जे मामले में, त पंहिंजो अहिड़ी नमूनो हीअं करियो, हिन खाधो ईअं थींदे, ईअं थींदो, इहो सभु सुठा ई सुणाई जूं ॻाल्हियूं हुनजे लाइ करे थो, सभु माण्हू ख़ुशि था थियनि। त हाणे जेके ॿ ॼणा आया आहिनि, पोइ हाणे ज़रूरी न आहे त हुन ई साॻे ॾींहं ते आया हुजनि, अॻे ॾींहं बि या पोइ या जंहिं वक़्तु बि आया, पर इहे बि जेके आहिनि से ॾिसनि था पंहिंजे तौरात जे मुताबिक़, त हिन जा ख़्वाबनि जी तहवीर बि करे थो, उहे ॿिया कम चङा करे थो। इन करे ई चवनि था त असां हीअ ख़्वाबु ॾिठा आहिनि ॿ, ऐं असां पंहिंजो ख़्वाबु ॾिठो आहे, हुन पंहिंजो ॾिठो आहे, हुन पंहिंजो ॾिठो आहे, पोइ बयान था कनि। ऐं पंहिंजो हुन में जे तौरात में ॼण ईअं आहे त पहिरीं हिकिड़ो ख़्वाबु थो ॿुधाए, जेको पंहिंजो शराब पीआरण वारो जेको माण्हू आहे, साखी जो पहिरीं ख़्वाबु थो ॿुधाए त मूं हीउ ख़्वाबु ॾिठो आहे। पोइ हुनजो तहबीर जेको आहे सो सुठो थो थिए जॾहिं, त पोइ वरी ॿियो माण्हू जेको मानी थो पचाइण वारो ख़ुबास आहे, बेकर जंहिंखे चइजे घणी, त उहो बेकर ख़ुबास मानी पचाइण वारो, उहो जेको आहे सो वरी पंहिंजो ख़्वाबु थो ॿुधाए, छो जो ॾिठई त हिनजो ख़्वाबु सुठो आहे, तहबीर हुनजो सुठो थियो आहे, त मुंहिंजो बि सुठो थींदो। पोइ हुनजो ख़्वाबु वरी तहबीर अलॻि थो ॿुधाए। पर तौरात में ॼण एतिरो आहे लफ़्ज़ में, त जॾहिं इहे ॿ माण्हू अचनि था त हुनखे चवनि था त असांखे तूं हिन ख़्वाब जी तहबीर ॿुधा, ऐं पंहिंजो त यूसुफ अलैहिस्सलाम हुननि खे चवे थो त पंहिंजो छा ख़्वाबनि जो तहबीर अलाह वटां आहे छा, यानी इहो लफ़्ज़ यानी अलाह वटां आहे, त ख़्वाबनि जो तहबीर अलाह वटां, अलाह जो लफ़्ज़ ॼण हू अहिड़े नमूने सां इस्तेमालु करे थो। पर पोइ हुननि ते वधीक वाइज़ हुते जीअं असां वटि क़ुर शरीफ़ ॼण आहे वधीक तफ़सील सां जो हुनखे सम्झाए थो, इहा ॻाल्हि वधीक कोन्हे, सभु एतिरो जुमिलो हुन में ॻाल्हाए थो त छा ख़्वाबनि जो तहबीर अलाह वटां न आहे छा, अलाह वटां यानी अलाह वटां आहे, ख़्वाबनि जो तहबीर अलाह वटां आहे। इहो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तौरात में ॼण ईअं थो करे, ऐं वरी जेको बाइबल में किताबु आहे दानियाल नबी जो अलाम, उन उहो बि जॾहिं ख़्वाबु पहिरियों पुछनि था हुन खां त भई कंहिं ख़्वाब जो त भई केरु ॿुधाईंदो, पोइ नबुअत नसर जेको बख़्त नसर जंहिंखे त असीं चऊं, उहो ख़्वाब थो ॾिसे जेको हिन जो टेंपल टोड़े ऐं खणी वियो हुयो हिननि खे क़ैद करे, त हीअ बि उन्हनि मथां बानू हुयो जंहिंखे हिननि परवरिश वेठे कई, त मतिलबु हीअ हिननि खे तयारु कंदासूं त हीअ पंहिंजे क़ौम ते असांजे तरफ़ां अमलदार थियनि। जीअं असां वटि अंग्रेज़ आया त पोइ वरी पंहिंजे ई हिंदुस्तानी माण्हुनि जे मझां छोकिरनि खे तयारु कयूं जेके वरी पंहिंजे माण्हुनि ते हाकिम थींदा। तीअं हज़रत दानियाल ऐं हुनजा ॿिया जेके ॿ टे साथी आहिनि उन्हनि खे तयारु था कनि, जीअं मतिलबु त सेंट्रल सर्विसिस जे नौकिरी जे लाइ पाकिस्तान में सी एस एस पी थींदी आहे, अहिड़े नमूने सां हुननि खे तयारु कंदा, हीअ कंदा उहो कंदा, त पंहिंजो उहे वरी पंहिंजे क़ौम ते अंग्रेज़ जे पारां या मिस्र जे बादशाह जे पारां हुन ते हुकूमत कनि, बख़्त नसर जे हुन ते। त तीअं जेको आहे सो हीअ दानियाल नबी जेको आहे सो उहो बि लफ़्ज़ इहो इस्तेमालु थो करे त छा ख़्वाबनि जो तहबीर अलाह वटि न आहे छा, मतिलबु त अहिड़े नमूने सां। पर हाणे हिते असां वटि वरी हज़रत यूसुफ़ अलाम मौक़ो ॾिसी ऐं सॼो हिकिड़ो पंहिंजो वाइज़ कंदो जेको हुननि खे भलो लॻंदो या पंहिंजो हू ईमान आणींदा, ऐं बादशाह सलामत बि जेको आहे बिलाख़िर ईमान आणींदो, इहो ॼण क़ुर शरीफ़ वञा साबित थो थिए। इन करे वाक़ई अज़ीज़ मिस्र खे बि फ़ाइदो थींदो, हज़रत ज़ुलैखा अल इस्लाम खे फ़ाइदो थींदो, ऐं हज़रत पंहिंजो बादशाह जेको आहे उनखे फ़ाइदो थींदो जो उहो ईमान आणींदा हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम जे ईमान ते। ऐं वरी उनजो सबूत सूरत मोमिन में आहे जो अलाह ताला फर्म सूरत मोमिन में हू जेको रिजाल फिरौन जे घर मञा जेको रजुल आहे रजुलनि मोमिननि मिन आल फिरौन, उहो जेको आहे ॿुधाए थो त पंहिंजो तव्हां रहियो इन ख़्याल में त यूसुफ़ अल इस्लाम तव्हां वटि अॻु में आयो हो पर तव्हां धोखे में रहियो त अलाए हू नबी आहे अलाए न आहे, मतिलबु त के माण्हू अहिड़ा रहिया ऐं पोइ वरी हुनजो दिलि खॼी वई हली हज़रत यूसुफ़ जे क़ौम ताईं, त पोइ हुन शक में रहिया पर चई त यूसुफ़ सलाम उते ज़िक्र अचे थो हुनजो यूसुफ़ अलाम जो, त तव्हां वटि जॾहिं आयो हो त तव्हां उन ख़्याल में रहियो त इहे लाइ असां वटि न बि आहे हाणे वियो हलियो हलण लाइ को ॿियो ईंदो अलाए कोन ईंदो, हाणे ई मूसा अल इस्लाम तव्हां वटि न बि थी आयो आहे। पोइ अॼु उन मञा सबूत थींदो त हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम खे न बि करे हुनजे क़ौम मञियो कनि माण्हुनि घटि में घटि हुनजो बादशाह जेको हो या ॿिया माण्हू जेके आहे, पोइ हाणे सभई 100% माण्हू नथा मञनि, पोइ वरी क़ौम बदिलजे थी, 400 साल विच में वरी गुज़री विया हलिया, पोइ इहे सभई ॻाल्हियूं ज़हन में रखजनि। हाणे ॻाल्हि था करियूं पोइ दख़ल माउ सिज न फत या न ॿजणा जो न जवान, हाणे जवान बि चइजे फतयान खे, फतयान इन करे जो हिमत वारा आहिनि, फतयान इन करे जो हू पंहिंजो ग़ुलाम आहिनि बाना आहिनि, फ़तह माना बानो बि थिए थो, फ़तह माना जीअं मूं अर्ज़ु कयो अॻु में त ला फ़तह अला अली ला सैफ़ अला ज़ुल्फ़िकार, मतिलबु त हिकिड़ो रसूल सासन जे मुतलिक़ जो कौल था चवनि या अरमान जो कौल आहे या जेके बि, त हज़रत अली खां सवाइ को जवान कोन्हे को जवान जे माना में, त इन करे पोइ छोकिरा ग़ुलाम बाना फलाणा इहा त पोइ उनखे ईअं करे मुखातिबु कंदा त हीअ त फतयान आहिनि ॿ ॼणा नौकर आहिनि उहे पंहिंजो पंहिंजे मिस अज़ीज़ मिस पंहिंजो बादशाह जेको आहे उनजे घर मंझि या उनजे हिकिड़ो खबाज़ आहे मानी थो रधे, पंहिंजो शेफ़ चीफ शेफ़ आहे ऐं ॿियो जेको आहे सो पंहिंजो साकी आहे शराब पीअण ते मामूर आहे, अच्छा ॿई ॼणा आहिनि उनजे उन मज़ा। काल अहद हुमा हुन मथां हिकिड़ो थो चवे इनी आरानी असिरो ख़मर आहे, आउं पंहिंजे ख़्वाब में ॾिसां थो त ख़मर यानी शराब जेको आहे सो निपूड़ियां पियो निचोड़ियां पियो निपूड़ियां पियो कढां पियो असर असर चइबो आहे निपूण खे मशीन जेका ईअं करे घुमाए हुनखे कंदी आहे ग्राइंड कंदी आहे असिरो ख़मर आहे। वकाल आख़िर ई गॾु ॿिन्ही जा ख़्वाब क़ुरान शरीफ़ में ॼण ॿई गॾु ॿुधाइनि था, हिकिड़ो ॿुधाए थो ॿियो बि ख़्वाब ॿुधाए थो, पोइ हुननि जी वरी वक़्तु वठी ऐं पोइ तहबीर थो करे हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम। ऐं हिकिड़े चयो त मूं आउं ॾिसां थो त निपूड़ियां पियो निचोड़ियां पियो पंहिंजो पंहिंजो ख़मर, ॿिए चयो वकाल आख़िरो इनी अरानी अहमिल फ़ौकर असी ख़ुब्ज़न ताखुल तइर मिनो, आउं ॾिसां पियो त आउं मथे ते पंहिंजो टोकिरियूं खयो रासी मथे रहसी माना मुंहिंजे मथे ते फ़ौक रहसी मुंहिंजे मथे जे मथां ख़ुब्ज़न ताकुल मानी रख खयो वेठो आहियां ऐं ताकुल तैर महीनो तैर जेके आहिनि पखी उन मथां खाइनि पिया ताकुल तैर महीनो हुन मां खाइनि पिया। हाणे मुख़्तसिर लफ़्ज़नि में उहो सॼो ख़्वाबु हुननि ॿुधाए छॾियो। हू वरी तफ़सील सां कुरान तौरात में आहे त हू तफ़सील सां ॿुधाइनि था हीअं थियो हीअं थियो हीअं थियो तव्हांजो पोइ असांखे ख़्वाबु ॿुधायो। हाणे नब्य नाबे तवील ई असांखे हिननि जी तवील ॿुधाए इन्हीअ जी तवील इन हर हिकु माण्हू चए थो हाणे जेको जमा ऐं वाहिद जो सीगो मतिलबु त इन्हीअ जी तवील ॿुधाए या इन्हनि ख़्वाबनि जी तवील ॿुधा हुन ॿुधा चवंदा इन ख़्वाब जी इन मूंखे मुंहिंजी ॿुधा हुनखे हुनजी ॿुधा इन माना में नब्य नाबे तवील ई इना नरा कै मिनल मोहसिनीन असीं तोखे मौसननि मज़ा ॾिसूं था सुठनि कमनि भलारनि कमनि भलारनि मज़ा ॾिसूं था जेके ॿियनि सां भलाई कंदा आहिनि चङा कमु कंदा आहिनि हुन मज़ा असीं तोखे ॾिसूं था। हाणे हिन क़ुर शरीफ़ में हिकिड़ो दफ़ो अॻु में शायदि अर्ज़ु करे चुका आहियूं या न त पंहिंजो पंज दफ़ा हीउ इस्तेमालु थिए थो मिनल मोहसिनीन मिनल मोहसिनीन मिनल मोहसिनीन ॿ दफ़ा अलाह ताला पाण यूसुफ अलाम जे मुतलिक़ चए थो त इहो असां जज़ा ॾींदा आहियूं मोहसिनीन मज़ा यूसुफ अलाम खे जेका ॾिनीसूं त इहो हिते ऐं ॿियो वरी जॾहिं पंहिंजो बादशाह हुनखे घुराईंदो पंहिंजो उन वक़्तु ॿियो हज़रत अलाह ताला पाण जेको आहे सो चवंदो त इहे मोहसिननि मज़ा आहे ॼण यूसुफ अलाम ॿियो हीअ जेके क़ैद खाने में आहिनि इहे माण्हू इहे चवनि था हज़रत यूसुफ अलाम खे त तूं मोहसिननि मज़ा आई इहो टे दफ़ा थी वियो चोथों दफ़ो उहे पाण ॿाहिरि जेके आहिनि सो जॾहिं अचनि था पुलिस सम्झनि कोन था असांजो भाउ आहे पर पोइ जॾहिं बिन यामीन जे मुतलिक़ ॻाल्हि था कनि चवंदा हिन खे छॾ ऐं त असीं हिनखे वठी वञूं हिनजो पीउ आहे पोड़ो ऐं मरी वेंदो हलियो हाणे महिरबानी करे तूं हिनखे छॾ असीं हिनखे वठी वञूं त पोइ जेको आहे सो तोखे असीं ॾिसूं था त मौसम मज़ा आई पोइ हाणे इहो कोन त कूड़ ॾिठूं छो जो हुनखे सम्झूं कोन त हीअ को यूसुफ अलाम आहे असांजो भाउ जो हिन सां हसद करियूं हुनजा वाक़ई चङा कम हुआ जो हिननि जी ख़िदमत ते कयईं हिननि खे मानियूं ते खाराई पाण दावत ते न आई घुराईं ते हिन सां गॾु हीउ वेठो हो त ॿिन्ही दफ़ा पहिरियों दफ़ो आया जॾहिं त हिननि खे पंहिंजे घर में घुराए हिननि खे ख़ासि दावत ॾिनई जो पोइ पंहिंजो यूसुफ अलाम चयो त ॾिसो त कीअं आऊं सुठो महिमान नवाज़ बि आहियां ऐं कहल बि पूरो थो ॾियां माप पूरी थो ॾियां तंहिं करे पंहिंजे भाउ खे वठी अचिजो जे हुनखे न वठी ईंदव त मूं वटि न अचिजो इहो हुजत वग़ैरह सां इहो करे थो हाणे हुन वक़्तु ॼण हीउ ॿाहिरि हुनखे चवंदा असीं तोखे मौसननि मां ॾिसूं था यानी हीउ जेको रफ़ाक़त जो जेको माइटीअ जो जेकर सिलसिलो न आहे त माण्हू खे चङो थो ॾिसण में अचे पर जेकॾहिं सम्झो हीउ त मुंहिंजो भाउ आहे भले कहिड़ो बि हुजे दुनिया जे लाइ पर मुंहिंजे लाइ त विछूं आहे अक़रब में अक़रब जेको आहे सो अक़रब आहे अक़रब माना क़रीब अलिफ़ क़ाफ़ रे ॿिए सां अक़रब माना क़रीब वेझा जेके माइट आहिनि अज़ीज़ आहिनि सो अक़रब आहिनि आइन क़ाफ़ रे ॿिए सां माना विछूं आहिनि इहो अरबी जो हिकिड़ो मकलो आहे अल अक़रब कमसल अक़रब या अहिड़े नमूने सां को कौल आहे जंहिंजी माना आहे त वेझा माइट जेके आहिनि से विछूं वांगुरु आहिनि ऐं अलॻि अलॻि लफ़्ज़ थी विया पर हुन में जहिड़ो ॼण हिकु जहिड़ा हिकिड़े ते अलफ़ हिकिड़े ते आइन अल अक़रब कमसल अक़रब त हाणे हिते जॾहिं माइटी हुनजी ॾिसण में कोन थी अचे तॾहिं हुनखे चवंदा त नराक मिनल मोहसिनी तोखे असीं सुठनि वञा ॾिसूं था इहो चोथों दफ़ो पंजों दफ़ो हज़रत यूसुफ अलाम पाण चवे थो त अहिड़े नमूने सां अलाह ताला मोहसिन सां चङाई कंदो आहे त हीअ पंज दफ़ा मोहसिनीन जो लफ़्ज़ु इस्तेमालु थिए थो हाणे इहा ॻाल्हि हिते थी वई हली हाणे यूसुफ अलाम हुननि खे चवंदो तव्हां थोरो मूंखे मोहलत ॾियो ऐं हिन खां अॻु में जो तव्हांजो ताम अचे तव्हांजे लाइ ऐं तव्हांखे ख़्वाब जो तबीर ॿुधाईंदुसि पर तेसिताईं हीअ मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी वठो त पंहिंजो अलाह ताला आऊं हिन जे दीन ते न आहियां ऐं आऊं हिननि खां अलॻि आहियां जो पंहिंजो हीअ आहे ऐं अलाह हीअ ख़्वाब जेके आहिनि मूंखे अलाह ताला सेखारिया आहिनि उहे साॻे नमूने सां जेको तौरात में लफ़्ज़ु इस्तेमालु थियो पर पोइ तकरीर करे थो जेका सा कुझु सिटियुनि में आहे पोइ इनशा अलामी उहा अॻिते पढ़ंदासूं अलाह मफ़लना वरहमना वरज़ुखना वाफ़ज़ना वादना अला सरात मुस्तक़ीम सरात अलज़ीन अनामत अलैहिम ग़ैर मक़दूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम।